نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دسویں پارے کا رکوع نمبر 16 ہے جو آیت نمبر 73 سے 80 تک سورة توبہ پارا نمبر 10 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 73-80 پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار جہاد کیجئے کافروں سے والمنافقین اور منافقوں سے واغلظ اور سختی کیجئے علیہم ان پر ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ ما قالو نہیں انہوں نے کہا ولقد اور البتہ تحقیق قالو انہوں نے کہا كلمة الكفر كلمة كفر وكفروا اور انہوں نے كفر کیا بعد اسلامهم بعد اپنے اسلام کے وهمو اور انہوں نے ارادہ کیا بما لم ساتھ اس کے جو نہیں ينالو وہ پہنچے وما نقمو اور نہیں وہ ناراض ہوئے الا مگر ان یہ کہ اغناہم غنی کر دیا ان کو اللہ اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے من فضلی ہی اپنے فضل سے فَإِن يَتُوبُ پھر اگر وہ توبہ کر لے يَكُ خَيْرَ لَهُمْ ہوگا اچھا انہی کے لئے وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑیں يعذبهم الله عذاب دے گا ان کو اللہ عذابا علیما عذاب دردناک فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں وما لهم اور نہیں ان کے لئے فِي الْأَرْضِ زمین میں مِمْ وَلِيْجِن کوئی دوست وَلَا نَصِير اور نہ مددگار وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من آہد اللہ جس نے عہد کیا تھا اللہ سے لئن البتہ اگر آتانا وہ دے گا ہم کو من فضلی ہی اپنے فضل سے لنصدقن، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، فلما، پس جب، آتاہم، اس نے دیا ان کو، من فضلہی، اپنے فضل سے، بخلو بھی، وہ بخل کرنے لگے ساتھ اس کے، وتولو، اور وہ منہ موڑ گئے، وہم، اور وہ، موریدون، منہ موڑنے والے ہیں، فعاقبہم، تو اس نے سزا دی ان کو، نفاقاً، نفاق کی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یومی، ایک ایسے دن تک، یلقونہو، وہ ملیں گے اس میں، بما، بوجہ اس کے جو، اخلف اللہ، انہوں نے خلاف کیا اللہ سے، ما وعدوہ، جس کا انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے اس کا وعدہ کیا تھا، وبما کانو، اور بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، علم یعلمو، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلمو، جانتا ہے، سرہم، ان کی چھپی ہوئی باتوں کو، ان کی چھپی ہوئی بات کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، عَلَّامُ الْغُيُوب، خوب جاننے والا ہے غیبوں کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، یلمزونا، جو الزام دیتے ہیں، المتوعین، خوشی سے صدقہ دینے والوں کو، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی الصدقاتی، صدقات کے بارے میں، والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون، نہیں وہ پاتے، الا مگر، جہدہم، اپنی سخت مشقت سے، فیسخرون، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان کا، سخر اللہ، مذاق اڑاتا ہے اللہ، منہم، ان کا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، استغفر لہم، بخشش مانگو ان کے لیے، اولا، یا نہ، تستغفر لہم، تم بخشش مانگو ان کے لیے، ان تستغفر لهم، اگر تم بخشش مانگو گے ان کے لیے، سبعین، ستر، مرتن، بار، فلن یغفر اللہ، پس ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ، لهم ان کے لیے، ذالک یہ، بأنهم، بوجہ اس کے، بے شک انہوں نے، کفرو، انکار کیا، باللہ، اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. بس جی.